بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما نافعا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ اب ہماری کتاب آسان نحو و ترکیب کتاب میں سے ابھی اجزائے ترکیب ہمارے شروع ہو رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے مبتدا خبر پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے زید قائم۔ اب زید قائم، زید کھڑا ہے، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ، فعل اور فاعل پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے مثال ہے اس کی قام زید، زید کھڑا ہے، قام فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مفعول بہی کی ترکیب کس طرح کرنی ہے؟ ضرب زید عمرا، اب ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اب اس میں ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، عمرا مفعول بہی ہے، فعل کا اثر جو ہے مفعول بہی پر آ رہا ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مفعول بہی کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے مفعول مطلق، یہ مفاعل خمسہ کی ترکیب یہاں سے چل رہی ہے۔ پہلے ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب کی آسان سی، جس میں مبتدا اور خبر پر مشتمل جملہ اسمیہ تھا اور فعل اور فاعل پر مشتمل جملہ فعلیہ تھا، پھر مفعول بہی کے ساتھ، اور مفعول مطلق، مفعول لہو یہ آگے آ رہے ہیں۔ مفعول بہی کی ترکیب سن لیے، مفعول مطلق کی، مفعول مطلق کی مثال جو ہے وہ ہے ضربت ضربا، میں نے خوب مارا۔ اب ضربت فعل اور اس میں فاعل ہوتا ہے ساتھ میں، ضربت فعل فاعل، ضربا مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوبارہ سے معرفہ ہے، مفعول مطلق کی مثال ہے ضربت ضربا، میں نے خوب مارا، ضربت فعل فاعل، اور ضربا مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مفعول لہو کی جو مثال ہے وہ ہے ضربت زیدا تعدیبا، ضربت زیدا تعدیبا، میں نے زید کو سمجھانے کے لیے مارا۔ اب ضربت فعل فاعل، زیدا مفعول بہی، تعدیبا مفعول لہو، فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد مفعول معہ کی ترکیب ہے جاء البرد والجباتی، سردی جبوں سمیت آئی، جاء فعل ہے، البرد فاعل ہے، واو بمانہ مع، الجباتی مفعول معہ، واو بمانہ الجباتی مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے مفعول فیہ، مفعول فیہ کی جو ترکیب ہے وہ ہے سمتو، اس کی مثال ہے سمتو یوم الجمعتی، میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا۔ اب سمتو فعل فاعل، یوم مضاف ہے، الجمعتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب آ رہی ہے، مضاف اور مضاف الیہ جو ہے وہ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، جاء غلام زید، زید کا غلام آیا، جاء فعل، غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد موصوف صفت کی ترکیب آ رہی ہے، اس کی مثال ہے جاء رجل عالم، عالم آدمی آیا، جاء فعل ہے، رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر، جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مؤکد تاکید، مؤکد اور تاکید کی جو ترکیب ہے وہ کس طرح ہوگی؟ مثال ہے ضرب زید زید، اب ضرب اس کا ترجمہ ہے زید نے مارا، ضرب فعل، پہلا زید مؤکد، دوسرا زید، پہلا زید مؤکد، دوسرا زید تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر، ضرب کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مبدل منہ اور بدل، مبدل منہ اور بدل کی جو ترکیب ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے، مثال ہے جاء زید اخو کا، تیرا بھائی زید آیا، جاء فعل ہے، زید مبدل منہ، اخو مضاف، کاف ضمیر جو ہے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر، جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مبدل منہ اور بدل کی دوبارہ ترکیب سماعت فرمائیں، مثال ہے جاء زید اخو کا، جاء جو ہے وہ فعل ہے، اس میں زیدن مبدل منہ ہے، اب جار زیدن مکمل ہو گئے، جا فعل زیدن مبدل منہ، اس کے بعد باقی بچ گیا اخو کا، اخو کا میں اخو جو ہے وہ مضاف ہے اور کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بدل بنا، زیدن جو تھا وہ مبدل منہ تھا اور مضاف مضاف الیہ مل کر بدل بنا، بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر جا کا فاعل بن گیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کی دوبارہ ترکیب سماعت فرمائیں، جا جو ہے وہ فاعل ہے، زید مبدل منہ، اخو کا میں جو کا ضمیر ہے اخو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اخو نہیں اخو جو ہے وہ مضاف ہے اور کا مضاف الیہ، کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر بدل بنے، زید مبدل منہ اور اخو کا جو ہے مضاف اور مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ بدل بنے تھے، تو زید بدل اور اخو کا مبدل منہ، بدل مبدل منہ اپنے مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر جا کا فاعل بنا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مبدل منہ کی ترکیب تھوڑی سی، مبدل منہ اور بدل کی ترکیب تھوڑی سی ہارڈ تھی، اس کو بار بار سنیں تاکہ یاد ہو جائے۔ اس کے بعد ہے معطوف الیہ اور معطوف، معطوف الیہ اور معطوف کی ترکیب ہے، مثال ہے جا زید و امر، زید اور امر آئے، اب جا جو ہے وہ فعل ہے، زید معطوف الیہ ہے، واو حرف عطف ہے، امر جا یعنی واو حرف عطف امر معطوف، معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر جا کا فاعل، معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جا جو ہے فعل ہے، زید معطوف الیہ ہے، واو حرف عطف، امر معطوف، معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر جا کا فاعل بنا، معطوف اپنے معطوف الیہ سے مل کر جا کا فاعل بنا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جا زید و امر، جا جا جو ہے فعل، زید معطوف الیہ، واو حرف عطف، امر معطوف، امر معطوف، معطوف اپنے معطوف الیہ سے مل کر فاعل بنا، جا کے لیے فاعل بنا، فعل اور فاعل مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد آتا ہے مبین عطف بیاں، مبین عطف بیاں کی جو مثال ہے وہ ہے جا ابو حفص عمر، ابو حفص عمر آئے، ابو حفص عمر آئے، اب جا فعل ہے، ابو مضاف ہے، حفص مضاف الیہ ہے، جا فعل، ابو مضاف، حفص مضاف الیہ، ابو حفص اگر ہم صرف اس کی دیکھیں گے تو ابو حفص میں ابو مضاف، حفص مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں، اور جا جو ہے فعل ہے، جا فعل ابو مضاف حفص مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنا مبین، مضاف اور مضاف الیہ مل کر بنے مبین، عمر عطف، عمر جو ہے وہ ہے عطف بیاں، مبین اپنے عطف بیاں سے مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، مبین عطف بیاں کی ترکیب کیسے ہوگی، جا ابو حفص عمر، جا فعل، ابو مضاف، حفص مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر بنے مبین، عمر جو ہے وہ عطف بیاں، عمر عطف بیاں، مبین اپنے عطف بیاں سے مل کر، مبین جو ہے اپنے عطف بیاں سے مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مبین عطف بیاں کی ترکیب اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا کیونکہ نئی ترکیب ہے تو اس کو بار بار سنیں تاکہ یاد رہے۔ معطوف الیہ اور معطوف کی ترکیب اتنی مشکل نہیں تھی، جا زید و امرن تھا، امرن تھا، تو جا جو تھا وہ فعل تھا، زید جو ہے معطوف الیہ تھا، واو حرف عطف تھا، امرن معطوف تھا، معطوف اپنے معطوف الیہ سے مل کر جا کا فاعل بنا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور مبین عطف بیاں جو ہے اس کی ترکیب ہے، جا ابو حفص عمر، اب جا فعل بنا، ابو جو ہے مضاف، حفص مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبین بنا، عمر عطف بیاں ہے، مبین اپنے عطف بیاں سے مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ذوالحال اور حال کی ترکیب کرتے ہیں، ذوالحال اور حال کی ترکیب کے لیے مثال جو ہے وہ ہے جا زید راکبا، جا زید راکبن، زید سوار ہو کر آیا، اس کا ترجمہ ہے زید سوار ہو کر آیا. جا جو ہے وہ فعل ہے، زید اس کا زید ذو الحال ہے، جا فعل ہے، زید ذو الحال ہے، راکبن حال ہے. صحیح ہے، کیونکہ یہ جو حال کیا ہوتا ہے، جو فاعل اور مفعول کی حالت کو بیان کرے، اور جس کی حالت بیان کی جاتی ہے وہ ذو الحال ہوتا ہے. تو یہاں پہ راکبن جو ہے نا سوار ہونا، یہ اس کی جو ہے نا حالت بتا رہا ہے. تو جا فعل ہے، زید ذو الحال ہے، کیونکہ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. راکبن جو ہے وہ حال ہے، کہ اس کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ سوار ہے. ذو الحال اپنے حال سے مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بہت آسان اس کی ترکیب ہے ذو الحال اور حال کی. جا جو ہے وہ فعل ہے، اب فعل کے لیے ہمیں فاعل تلاش کرنا ہے، تو فاعل کیسے بنے گا؟ زیدن جو ہے وہ ذو الحال ہے، راکبن اس کا حال ہے. ذو الحال اور حال مل کر جو ہے یہ جا کا فاعل بنے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد جو ہے ممیز اور تمیز کی جو ہے ترکیب کرتے ہیں. ممیز اور تمیز جو ہے اس کی ترکیب کے لیے مثال ہے، اندی احد عشرہ درہمن، اندی احد عشرہ درہمن، میرے پاس گیارہ درہم ہیں. اندی جو ہے یہ مضاف ہے یا مضاف الیہ، یا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ، اندی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مقدم، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مقدم. احد عشر جو ہے یہ ہے ممیز، درہمن ہے اس کی تمیز. ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوبارہ سماعت فرمائیں، ممیز تمیز کی ترکیب تھوڑی سی الگ قسم کی ترکیب ہے. اس میں جو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر جو آ رہا ہے یہ تھوڑا سا نئی چیز ہے. ممیز تمیز کی مثال تھی، اندی احد عشرہ درہمن، میرے پاس گیارہ درہم ہیں. اندی جو ہے مضاف ہے یا جو ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مقدم بنا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مقدم بنا. احد عشرہ جو ہے یہ ممیز ہے، درہمن تمیز ہے. ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر بنا. ممیز تمیز مل کر، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر بنا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا. مبتدا مؤخر اور مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مقدم. مضاف اندی، اندی میں اندی جو ہے مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مقدم. احد عشرہ ممیز ہے اور درہمن تمیز ہے. ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد مستثنی منہ اور مستثنی، مستثنی منہ اور مستثنی کی ترکیب ذہن نشین کر لیں. اس کے لیے مثال ہے، جاء القوم الا زیدن، جاء القوم الا زیدن. اب زید اس کی ترجمہ ہے، زید کے سوا سواری، زید کے سوا ساری قوم آئی، زید کے سوا ساری قوم آئی. جاء فعل ہے، القوم جو ہے مستثنی منہ ہے، الا حرف استثنا ہے، زیدن مستثنی ہے. مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا. مستثنی منہ اور مستثنی کی ترکیب بہت ہی آسان ہے. جاء فعل ہے، القوم جو ہے یہ مستثنی منہ ہے، الا حرف استثنا کے طور پہ آ رہا ہے، صحیح ہے، الا حرف استثنا ہے. زیدن جو ہے یہ مستثنی ہے، القوم مستثنی منہ، الا حرف استثنا، زیدن مستثنی. مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہاں تک ہم نے کیا کیا چیزیں کور کی ہیں، کن کن کی ترکیبیں ہم نے کی. سب سے پہلے جملہ اسمیہ خبریہ کی جس میں مبتدا خبر آتا ہے، پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ کی ترکیب کی جس میں فعل فاعل آتا ہے، مفعول بھی کی ترکیب کی. اب مفعول بھی صرف اکیلا تو نہیں آئے گا، اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد مفعول مطلق کی ترکیب ہم نے کی. مفعول مطلق کی مثال کے لیے ہم نے ضربت ضربن چنا، تو اس میں ضربت میں فعل فاعل آ گیا اور ضربن جو ہے مفعول مطلق کا کردار ادا کر رہا تھا، تو یہ مفعول مطلق بنا. مفعول مطلق کی ترکیب بھی ہم نے سیکھی. مفعول لہو، مفعول لہو کے لیے ہم نے جو ہے ضربت زیدن تادیبن کیا، ضربت میں فعل فاعل آ گیا اور زیدن جو ہے مفعول بھی تھا اور تادیبن جو مفعول لہو. اب اس مثال کے اندر مفعول بھی کی بھی مثال آ رہی ہے اور مفعول لہو کی بھی مثال آ رہی ہے. فعل فاعل اور مفعول لہو اور مفعول بھی دونوں آ رہے اس کے اندر، تو مفعول لہو کی مثال بھی اس میں کور ہو گئی اور مفعول بھی کی بھی مثال ایک طرح سے اس میں کور ہو گئی۔ ضربت زیدن تادیبن، ضربت جو ہے فعل فاعل بنا، زیدن مفعول بھی، تادیبن مفعول لہو، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا۔ مفعول معہ کی مثال ہم نے دیکھی، جاء البرد والجباتی۔ اب اس میں جو واو تھا یہ بمعنی ہے ما استعمال ہوتا ہے، مفعول معہ کی یہی تعریف میں آتا ہے کہ واو جو ہے بمعنی ہے ما استعمال ہوتا ہے، تو جاء جو فعل تھا، البرد فاعل ہے، واو بمعنی ما ہے، اور الجباتی مفعول معہ بنا، فعل اپنے فاعل و مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا۔ مفعول فیہ صمت یوم الجمعتی، اب یہ کسی جگہ یا زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو صمت فعل فاعل یوم مضاف الجمعتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ مفعول فیہ بنے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا۔ اس کے بعد مضاف مضاف الیہ کی ہم نے ترکیب کی، جس میں مثال تھی جا غلام زید، جا فعل تھا، غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جا کا فاعل بنا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا۔ اس کے بعد موصوف صفت کی ہم نے ترکیب کی، جا رجل عالم، اس کی مثال تھی، اچھا موصوف صفت کے اندر جو ہے 10 چیزوں کے اندر مطابقت ہوتی ہے، 10 چیزوں کے اندر مطابقت ہوتی ہے اس طرح سے کہ تعریف اور تنکیر میں، واحد تثنیہ جمع میں، اور اس کے بعد اس کے اعراب کے اندر ہوتی ہے، اعراب کے اندر ترکیب ہوتی ہے کہ اگر رفع ہے تو رفع، جر ہے تو جر، تو کسرا ہے تو کسرا۔ اس کے بعد معرفہ نکرہ جو ہے تعریف و تنکیر میں نے بتایا، اگر معرفہ ہوگا موصوف تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ تو یہاں پہ جو مثال ہے رجل عالم، جاء رجل عالم، جاء فعل ہے، رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر جاء کا فاعل بنا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا۔ موقت تاکید کی جو ہے ترکیب وہ تھی ضرب زید زید، اب اس میں زیدن جو ہے وہ موقت ہے اور دوسرا زیدن جو ہے وہ تاکید ہے، تو ضرب فعل ہے، زیدن پہلا زیدن جو ہے وہ موقت ہے اور دوسرا زیدن تاکید ہے، موقت اپنی تاکید سے مل کر ضربہ کا فاعل بنا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مبدل منہ اور بدل، اس کی ترکیب بھی سماعت کر لیں، مثال تھی جا زیدن اخو کا، جا فعل تھا، زیدن مبدل منہ، اخو جو ہے وہ مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ معطوف الیہ اور معطوف کی ترکیب دیکھ لیں کہ جا زید و امر، جا فعل تھا، زید المعطوف الیہ، عطف سے پہلے والا اس لیے معطوف الیہ، اور عطف کے بعد والا حرف جو ہے وہ معطوف ہوتا ہے، تو واو حرف عطف آ گیا، امر معطوف ہے، معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مبین عطف بیان، مبین عطف بیان کی جو تھی، جسے ہم عطف بیان کی کہتے ہیں، مبین عطف بیان کی جو ترکیب ہے وہ ہے جا ابو حفص عمر، اب جا فعل ہے، ابو مضاف ہے، حفص مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبین ہوا، اور عمر عطف بیان، عطف عمر عطف بیان ہے، مبین اپنے عطف بیان سے مل کر جا کا فاعل بنا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذوالحال اور حال کی ترکیب کے لیے مثال آئی تھی جا زید راکبن، اب جا فعل ہے، زید جو ہے یہ ذوالحال ہے، راکبن حال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جاء کا فاعل بنا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ممیز اور تمیز کی جو ترکیب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان دی احد عشر درہمن، اب ان دی میں ان دی مضاف ہے، یا ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مقدم، احد عشر ممیز ہے، درہمن تمیز ہے، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مستثنی منہ اور مستثنی، مستثنی منہ اور مستثنی کی جو ہم نے مثال دیکھی تھی، جاء القوم الا زیدا، زید کے سوا سواری، زید کے سوا ساری قوم آئی، اب جاء جو ہے اس میں فعل ہے، القوم مستثنی منہ ہے، الا حرف استثناء ہے، زیدا مستثنی ہے، مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں تک ہمارے ابتدائی جو ترکیبیں تھیں وہ ہو گئی، ابھی ہم جار مجرور شروع کریں گے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں آپ سماعت فرمائیے گا۔